Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yunus suresi 43. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve minhum men yanzuru ileyk. Efe ente tehdil umye ve lev kanu la yubsirun." Bir önceki dersimizde Yunus suremizin 42. ayeti kerimesinde de aynı konu işlenmişti. Rabbimiz orada da buyurdu ki: "Veminhum meyestemiun ileyk. Efe ente tusmi'us summe ve lev kanu la yaqilun" diyordu. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin, münafıkların arasında sana kulak kabartanlar da var. Bana kulak kabartıyorlar, benim sözümü dinliyorlar diye onları Müslüman da zannetme. Dikkat et, bunlar akıllarını kullanmıyorlarsa sen sesini sağırlara eşittirecek değilsin diyordu Rabbimiz. Bugünkü okuduğumuz 43. ayet-i kerimede de yine Rabbimiz buyurur ki: "Ve yine onların arasında sana ve mucizelerine bakıyormuş gibi yapanlar da var. Ama eğer kör iseler, göremiyorlarsa sen körlere doğru yolu gösterebilir misin?" Kör adam nereye bakarsa baksın, hakka hakikate de baksa kördür. Bir şey bilmez, algılama yeteneği yoktur, aklını kullanmıyor. İşte bunun için Rabbimiz yine onlar arasında sana da bakanlar vardır, bakar gibi yapanlar vardır, sana ve mucizelerine bakanlar da vardır. Dolayısıyla sen onları kör olmaları hasebiyle onlara bir şey duyuramazsın. 44. ayet: "İnne Allahe la yazlimun nase şey'en velakinnen nase enfusehum yazlimun." Gerçek şu ki Allah hiçbir konuda insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz. Fakat hep insanlardır kendilerine haksızlık edenler. Allah zalimin zulmüne karşılık cezasını verir. Kafirin küfrüne karşılık cehennemi ona hazırlamıştır. Ama insanlara zulmediyor değildir Allah. Herkes kendi kendine ediyor. Herkes ne ettiyse kendi kendine etmiştir. Herkes ne ederse kendi kendine etmektedir. Dolayısıyla insanların yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde kötülükler, bozukluklar arttı buyuruyordu bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz. İşte burada da Allah zulmetmiyor insanlara. Onlar kendi kendilerine haksızlık ettikleri için, zulmettikleri için Allah da onların zulümlerine bu karşılığı veriyor. 45. ayet: "Ve yevme yahşuruhum ke'en lem yelbesu illa sa'aten minen nehar yete'arafuna beynehum kad hasirellezine kezzebu bi liqa'illah ve ma kanu muhtedin." Ve o gün Allah onları huzurunda topladığı zaman onlara öyle gelecek ki yeryüzünde sanki sadece tanışmalarına yetecek kadar kısa bir süre, yani gündüzün bir saati kadar kalmış gibi olacaklar. Vaktiyle Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısına yalan gözüyle bakan ve bu yüzden doğru yolu tutmaktan geri duranlar o gün bütün yanılmış ve kaybetmiş olacaklardır. Bugün de yanılmışlar, yarın da yanılacaklar. Bugün de yanlış yoldalar, yarın da yanlış yol olan cehennemi boylayacaklar. İşte kıyamet günü dünyada bir saat kaldıklarını söyleyecek insanlar. Dünyadaki kalış süremiz çok kısa. Dolayısıyla 50, 60, 70, 80 sene yaşayan insanımız bile orada, binlerce sene yaşayan insanımız bile orada bir saat kadar kaldık diyiverecekler. Öyleyse bu kısa olan dünya hayatında niçin cenneti kazanmak için çabalamayalım? Niçin cenneti kazanmak ve elde etmek için gayretimizi, kulluğumuzu artırmayalım? Dolayısıyla kaybedenlerden olmamak istiyorsak bugün Allah'a kul olmak suretiyle bir saatlik bu dünyadaki yaşadığımız süre içerisinde cenneti kazanmaya çalışalım inşallah. 46. ayet: وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عَدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Ve bu söylediklerimiz doğrultusunda Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere hazırladığımız şeylerden bazılarını sana ya bu dünyada gösteririz ya da ceza gerçekleşmeden önce senin ruhunu almış oluruz. Ama bil ki Onların dönüşü er geç bizedir. Ve Allah onların bütün edip eylediklerinden de haberdardır ve hepsine de şahittir. Evet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimizin vaat ettiği her şey bizzat sağlığında çıkmamış olabilir. Bizim de belki çalışmalarımızın, çaba ve gayretlerimizin semeresini bu dünyada görememiş olabiliriz. Bir kısmını görürüz, bir kısmı da bizden sonraya kalmış olabilir. Dolayısıyla bu böyle olmadı deyip de moralimiz bozulmasın. İşte Rabbimiz bu ayette hem Peygamberimizi hem de Peygamberin yolunda gidenleri diyor ki umudunuzu kesmeyin. Belki bu dünyada o kafirlere vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını size göstermeyebiliriz. Belki siz ölürsünüz, çocuklarınız görür, torunlarınız görebilir. Siz çalışın, gayret edin, Allah'ın emri doğrultusunda kulluğunuzu artırın. Geri tarafını bana bırakın diyor Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde. İşte Peygamberimiz de bir kısmını gördü Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, bir kısmını da göremedi. Peygamberimizden sonra da başlarına değişik bela ve musibetler geldi kafirlerin. Hepsi yeryüzünden silinip gittiler, yok olup gittiler. İsimleri dahi bugün anılmıyor. Evet. 47. ayet. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Her toplum için mutlaka bir elçi gönderilmiştir. Allah her topluma bir elçi gönderiyor, bir peygamber gönderiyor. Ancak her toplumun elçisi geldikten ve tebliğini yaptıktan sonra onlar hakkında bütünüyle adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz. Yani peygamberler bir topluma geldikten sonra, gerekli tebliğatta bulunduktan sonra, dini onlara aktarıp duyurduktan sonra hiçbir kimse kalkıp da bunlar niye böyle oldu diyemez. Allah en güzel biçimde ayarlamıştır. İnsanlara doğru yolu gösterecek rehberleri, peygamberleri göndermiş. Bu doğru yolda o insanların gitmesiyle cenneti bulacakları vaat edilmiştir. Ama insanlar o peygambere değil de şeytanlara kulak verirlerse, şeytanlara uyarlarsa akıbetlerini kendileri tespit etmiş oluyorlar, tayin etmiş oluyorlar. Allah kimseye hiçbir şekilde zulmetmiş değildir. Allah zalim değildir. 48. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Buna rağmen yine de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye çalışan kafirler, kıyametle alakalı söz ne zaman gerçekleşecek? Eğer doğru sözlü kimselerseniz buna cevap verin, ey inananlar diye sorup duruyorlar. O günkü kafirler de soruyor, bugünküler de soruyor. Kıyamet ne zaman, ahiret ne zaman, azap ne zaman gelsin de görelim. Ölümden sonra dirilmeden bahsediliyor. Hani atalarımızdan dirilen biri mi var diyorlar. Hepsi kıyamette mahşer yerine dirilecekler ya. İsa aleyhisselam döneminde ölüler diriltilmiş, görmüşler oradakiler ama yine de inanmamışlar. Bugünkülere de deniyor ki kıyamette mahşer yerinde ölülerin hepsi diriltilecek. Mahşer yerinde toparlanıp hesapları görülecek. Ama buna rağmen yine de kafirler diyorlar ki evet, ne zaman? O kıyamet ne zaman kopacak? Allah'ın o verdiği söz ne zaman gerçekleşecek? Haydın bakalım, olsun da görelim demek suretiyle kıyametin çabucak gelivermesini istiyorlar. 49. ayet. Kul. De ki ey peygamber. Allah tarafından bunların bu sorusuna karşılık Rabbimiz bu cevabı vermesini peygamberine emrediyor. Kul. De ki, söyle onlara, haykır onlara, duyur onlara. La emliku li nefsi darran ve la nefan illa ma sha Allah. Li kulli ummetin ecel iza caa eceluhum fe la yestahiruna sa'atan ve la yestakdimun. Ey peygamber, ahiret ne zaman, azap ne zaman, kıyamet ne zaman diyenlere de ki Allah dilemedikçe ben kendi kendime ne bir zararı önleyebilecek ne de kendime bir yarar sağlayabilecek güçteyim. Her toplum için bir süre belirlenmiştir. Süreleri son bulunca onu ne bir an geciktirebilirler ne de çabuklaştırabilirler. Allah insanların da toplumların da ömrünü belirlemiş. Ad kavmi nerede yok. Semud kavminden bir haber yok. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Firavun Kızıldeniz'deki açılan kupkuru yolda boğuldu gitti. Nerede bunlar? Yok. Selçuklular nerede? Osmanlılar nerede? Yok. Dedelerimiz nerede? Babalarımız nerede? Yok. Evet. Her şahsın, her toplumun bir süresi vardır. Allah onlara süresi gelince onların işini bitiriveriyor. İşte Rabbimiz bu sebeple kimse bir saat veya bir saniye öne de alamaz. Evet. Yani ilerletemez ömrünü, yaşını çoğaltamaz, büyütemez. Dolayısıyla ne geciktirebilir herkes bu zamanı, ömrünü ve kıyameti ne de ileri alabilir. Geri de alamaz, ileri de alamaz. Kimsenin buna gücü yetmez. Vakti saati gelince her şey yerli yerince Allah tarafından yerine getirilecektir. 50. ayet. Kul eraeytum in etaküm azabuhu beyaten ev neharan mâzâ yesteacilu minhul mücrimûn. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyuruyor ki, Yunus suresi 50. ayet. De ki, haykır, söyle, duyur bu insanlara. Ya bir gece vakti ya da güpe gündüz. Eğer onun azabı başınıza koparsa ne yapacaksınız? Hiç düşündünüz mü? Günaha gömülüp gitmiş bir toplumun bu azabı acele istemesinin sebebi ne olabilir ki? Azap gece veya gündüz geldi, ne yapabilirsiniz? İşte deprem geliyor. Geceleyin geliyor. Birkaç saniye içerisinde bitiriveriyor her tarafı. Gücü yetmiyor kimsenin bir şey yapmaya. Yakınının gücü yetmiyor. Sigorta şirketinin gücü yetmiyor. Hiç kimsenin gücü yetmiyor. Gündüz gelse yine kimsenin gücü yetmeyecek. Rabbimiz böylece kimsenin gücünün bu işe yetmeyeceğini bildirmiş oluyor burada da. Başınıza gündüz veya gece bizim azabımız, sel felaketi, rüzgar, deprem geliverirse ne yapabilirsiniz? Günaha batıp giden insanlar kendilerini kurtarabilirler mi? Mümkün değil. O zaman niçin acele istiyorlar bunlar? Azabın için acele istiyorlar bunlar. 51. Esümme izâ mâ vekâ âmentum bih. El-âne ve kad kuntum bihi testa'cilûn. Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Yoksa şimdi mi inandınız? Hani ya siz onu çabuk isteyip duruyordunuz. Nasılmış? Evet. Azap gelince de böyle denilecek. Azap istiyordunuz, gördünüz mü? Nasılmış? Azabı tattınız değil mi? İstediğiniz gibi miymiş? Arzu ettiğiniz gibi miymiş? Niçin acele istiyordunuz? Buyurun bakalım denilecek. 52. alet. Sümme kîle lillezîne zalemû zûkû azâbel huldi hel tüczevne illâ bimâ kuntum teksibûn. O günkü dünya hayatında yaratılış gayesine aykırı davrananlara tadın bitmeyen azabı denecek. Yaptığınız işlerin karşılığından başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz sanki? O azap gerçekleşecek midir diye senden haber soruyorlar. Evet. Ve yestenbiûneke hakkun hu. Kul iyi ve Rabbi innehu le hakkun ve ma entum bimucizim. 53. ayeti de Rabbimiz bu şekilde ne olacağını söylemiş oluyor. O azap gerçekleşecektir midir diye senden haber soruyorlar. De ki evet Rabbim hakkı için o azap mutlaka gerçekten ortaya çıkacaktır ve siz ondan da yakayı kurtaramayacaksınız. Ve ma entum bi mucizi. Önceki toplumlara bakıyoruz. Toplu helaklerle işleri bitirilenlere bakıyoruz. Hepsinin işi bitmiş. Rabbimiz hepsini değişik felaketlerle yok etmiş. Ad kavmi rüzgarla yok edilmiş. Semud kavmi bir patlamayla, bir bombayla, bir çığlıkla yok edilmiş. Lut kavmi yerin dibine batırılmış. Nuh kavmi tufanla sular içerisinde kalmış. Firavun Kızıldeniz'e boğulmuş gitmiş. Evet, hepsinden bir haber yok. Hepsi gitti. Allah'a, peygambere karşı çıkanların hepsi yok oldular gittiler. 54. ayet. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kıyamet günü yaratılış gayesine aykırı hareket eden herkes, dünyadaki her şey onun olsa o gün kurtulmak için onu fidye olarak verirdi. Ve o zalimler kendilerini bekleyen azabı görünce pişmanlıklarını açıklayacak bir yapıda olurlar veya için için yanarlar. O gün onların arasında adaletle hükmolunur ve asla haksızlığa uğratılmazlar. Evet, Rabbimiz bu ayeti de böyle buyuruyor. Yani kim zulmederse, haksızlık ederse, dünyada ne kadar malı varsa hepsini fidye olarak vermek isteyecek. O ateşten kurtulmak için. Ama o gün fidye yok, o gün alışveriş yok, o gün para pul yok, o gün imkanların hepsi sıfırlanmış. Orada herkes kendisi için yazılan neyse onu çekecek. Cehennem yazıldıysa cehenneme düşecek, cennet yazıldıysa cennete girecek. Adaleti ilahi orada tecelli ediverecek. Rahman olan Allah, bu dünyada herkese acıyıp şefkatli davranan Allah, o gün sadece müminlere şefkatli davranarak, müminlere lütfuyla cennetini bahşetmiş olacak. Evet. 55. ayet. Ela, dikkat edin. İnne lillahi ma fissemavati vel ardı. Ela, inne va'dallahi hakkun, velakinne ekserahum la ya'lemun. Dikkat edin, haberiniz olsun. Kur'an-ı Kerim'de nerede bir ela görürsek, hadis-i şeriflerde nerede bir ela görürsek aman dikkat edin diyor. Yani çok güzel, dikkat edilecek, akıldan çıkarılmayacak bir haber verilecek demektir bu. Yani gözünüzü açın, uyuklamayın, sayıklamayın, iyi dinleyin anlamında. İnne lillahi ma fissemavati vel ardı. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Pek çok yerde geçer bu ayeti kerimenin benzerleri. Göklerde, yerde ve her ikisinde arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Bizim evler kimin? Allah'ım. Tarlalar kimin? Allah'ım. Peki cebimizdeki para kimin? Allah'ım. Ya çoluk çocuğumuz? Onlar da Allah'ım. Mal, mülk, servet hepsi, canımız hepsi Allah'ım. Dilerse yarısını alıveriyor. Diyoruz ki felç gelmiş, yarı tarafı tutmaz hale gelmiş. Dilerse bütününü alıveriyor, öldü diyoruz. Dilerse çoluk çocuğumuzu, hanımımızı elimizden alıyor. Dilerse iflas ettiriyor, mal varlığını sıfırlıyor. Dilerse tarla tapan bir depremle, bir sel felaketiyle yok olup gidiveriyor. Kiminmiş? Evet, dikkat edin. İnne lillahi ma fissemavati vel ardı. Göklerde ne kadar ne varsa, ay, güneş, yıldızlar hepsi Allah'ın. Yeryüzündeki dağlar, taşlar, ormanlar, tarlalar, akarsular, nehirler, ırmaklar, ağaçlar hepsi Allah'ın. Dilerse alıveriyor. Gönderdiği bir rüzgarla kasıp kavuruyor ortalığı. Ağaçları kökünden söküyor, binaları, çatılarını uçuruyor, kapısını, penceresini kırıveriyor. İnsanları da saman çöpü gibi bir tarafa tıkıveriyor. Neresi? Bu dünya hayatındaki Allah'ın gönderdiği azap. Az önce bir şehir merkeziydi, yerleşim merkeziydi. Şimdi ne hale geldi? Harabe haline geliverdi. İşte Rabbimiz her zaman dikkat edin diyor. Ela, dikkat edin. İnne lillahi ma fissemavati vel ardı. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vücudumuz bizim mi? Hayır. Böbreğimiz bizim mi? Hayır. Bizim diyoruz ama. Böbreğim diyoruz, karaciğerim, akciğerim, kalbim diyoruz. Böbreğin vazifesini Rabbimiz bitiriverse, vazife görmez hale geliverse, diyaliz makinesiyle yapıyorlar bunu. Gün aşırı diyaliz makinesine giriyorsun ve 100-125 milyon lira. Bir saat içinde o kadar para alıyorlar. İdrarı kandan ayrıştırıyor makine, cihaz. Hiç haberimiz yok. Doğduğumuz günden beri böbrek bu vazifeyi yapıyor. Hiç farkında bile değiliz. Karaciğerimiz şekeri fazla yediğimizde stokluyor. Yemediğimizde hemen gönderiyor. Farkında değiliz. Akciğerimiz kanı temizliyor, farkında değiliz. Vücudumuzdaki tüm organlar, yediğimiz her şey kan oluyor, can oluyor, farkında değiliz. Bütün bunlar Allah'ındır. Evet, dikkat edin, yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Ela, yine dikkat edin. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın vaadi, söz vermesi haktır ve gerçektir. Velakinne ekserahum la ya'lemun. Ama insanların pek çoğu bu gerçekten habersizdirler. İnsanların pek çoğu bu gerçekten habersiz ve duyarsız vaziyettedirler. Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ın ve Allah'ın vaad ettiği de mutlaka gerçekleşecektir. Ama insanların pek çoğu bu gerçekten habersiz vaziyette hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. 56. ayet. Huve yuhyi ve yumit ve ileyhi turcaun. Hayat veren de, ölümü takdir eden de odur ve sonunda hepiniz ona dönmek zorundasınız. Hayat Allah'ın elindedir. Zerreden küreye kadar, en küçük bitten, pireden, maddenin en küçük parçası molekül ve atomdan, evet, en büyük güneşe, aya, yıldızlara, semadaki ecram-ı semaviye dediğimiz gökteki her şeyi yaratan odur. Evet, eninde sonunda siz de ona döndüreceksiniz ve dönmek zorunda kalacaksınız. 57. ayet. Ya eyyühennâs, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar! İşte Rabbinizden size bir öğüt. Kalplerde olabilecek her türlü sıkıntı, bunalım ve hastalıklar için bir şifa ve ona inanan herkes için hidayet ve rahmet olan Kur'an sizlere gelmiş bulunuyor. Evet, bu Kur'an'ın özelliklerinden bir kısmını bu ayette öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki, ey insanlar, ya eyyühennâs, قَدْ جَاءَتْكُمْ size gelmiştir. Allah size bu son kitabı göndermiştir. Bu son kitap nedir? Mev'izatun, öğüttür. Size öğüt veriyor, size nasihat ediyor. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi en güzel biçimde bildiriyor. Nereden geldi bu kitap? Mir Rabbiküm, Rabbinizden geldi. Bu kitabın ikinci özelliği, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ Kalplerde, gönüllerde olan her şeye şifadır. Stres olmaz Kur'an'la irtibatı olan insanlarda. Bunalım olmaz. Buhran olmaz. Sıkıntı olmaz. Kur'an'dan uzaklaşınca insanlar, Kur'an'dan uzak durunca insanlar stres, bunalım ve buhranla karşı karşıya kalırlar. Kur'an'la kendilerini hayat veren, Kur'an'la kendilerini diri tutan insanlarda stres, bunalım ve sıkıntı asla olmaz. Dolayısıyla bu kitap şifadır. Gönüllerde olabilecek her türlü sıkıntı, bunalım ve hastalıklar için bir şifadır. Ayrıca bu kitabın özelliklerinden biri de وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ona inanan herkes için hidayet ve rahmet olan Kur'an sizlere gelmiş bulunuyor. Evet, bu Kur'an size gelmiş bulunuyor. Allah bu Kur'an'ı son ümmete, son peygamberin ümmetine göndermiş bulunuyor. 58. ayet. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Söyle onlara, Allah'ın insanlığa verdiği bu lütfu ve rahmetiyle, yani Kur'an'la sevinsinler. En büyük servet Müslüman'ın elinde Kur'an. Her türlü derde devadır bu Kur'an. Her türlü sıkıntıya çaredir bu Kur'an. Bu Kur'an kişiyle Allah'ın irtibatını sağlayandır. Bu Kur'an kulluk programımızdır. Allah'ın bize gönderdiği anayasamızın maddeleridir. Öyleyse bu Kur'an hepimizin anayasasıdır. Müslümanım diyenlerin anayasası, öğüt kitabı, kalplerdeki hastalıklara ve sıkıntılara gerçekten şifa olan bir kitaptır. Öyleyse febizelike fellefrahu, bununla sevinsin Müslümanlar. Allah'ın verdiği bu lütfuyla sevinsin Müslümanlar. Huve hayrun mimma yecmeun. Evet, insanların biriktirdikleri, topladıkları bütün dünyalıklardan daha üstün ve daha iyidir. Milyarların, trilyonların olsa, cehennemlik olsa mı iyi? Hiç malın, mülkün, paran olmasa da Kur'an'la arkadaş olup cennete gitsen mi iyi? Adam çok mal biriktirmiş. Mal biriktireceğim diye namaz kılmaya zaman ayıramamış. Mal biriktireceğim diye hiçbir şekilde çoluk çocuğuyla ilgilenememiş. Müslümanca bir hayatın içerisine girememiş. Ama çok mal biriktirmiş. Nereye gidiyor? Kendisi de, çoluk çocuğu da cehenneme. Öbür tarafta birilerinin hiç malı yok, mülkü yok ama Allah'ın istediğine göre yaşamış ve cenneti elde etmiş. Hangisi daha iyi? Evet, bu daha iyi. Fakir olup da cenneti elde eder. Ama zengin olsa iyi olmaz mı? Tabii. Zengin olsa da iyi olur. Müslüman zenginlikten kaçmaz. Ama zengin olacağım diye ibadet ve kulluğu da terk etmez. Bugünün insanı zengin olacağım, para kazanacağım diye Allah'a kulluktan uzaklaşıyor. Allah'a kulluktan uzaklaşıyor ve kula kul olmaya çalışıyor. Paraya kul olmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz bu nedenle bize bu okuduğumuz 58. ayet-i kerimede de siz, size verilen bu Kur'an'a sarılın. Allah'ın lütfudur bu. Bu Kur'an'a sarıldığınız nispetçe veya Kur'an'dan öğrendiğiniz, bilgilendiğiniz, yaşadığınız sürece sevinmeye hak sahipsiniz. Değilse mala mülke sevinme, hepsi burada kalacak. Ve hayrun mimma yecmeun. biriktirdiğiniz şeylerin hepsi burada kalacaktır. Kişi vefat edince, Peygamberimiz böyle buyuruyor, üç şey onu takip eder. Bir, malı. İki, çoluk çocuğu. Üç, ameli. Mezara gömüldükten sonra ikisi geri döner. Çoluk çocuğu ve malı geri döner, ameliyle baş başa kalır. O zaman geri döneceklere değil de bizimle birlikte kalacak olana ağırlık verelim. Kulluğumuzu artıralım, ibadetimizi artıralım ki bizimle kabirde birlikte olacak o olacaktır. İşte topladıklarımızdan daha hayırlıdır bu yaptığımız ameller buyuruyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de. 59. ayet. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اَاللّٰهُ اَزِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse tuttunuz, onun bir kısmını haram, bir kısmını da helal yaptınız. De ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a mı iftira ediyorsunuz? Bazı şeyleri Müslümanlara haram ediyorlar bugün. Kafirler Müslümanlara bazı şeyleri haram ediyorlar. Bu yeryüzünde yaşamasın diyorlar. Yeryüzünde hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. Evet, bazı şeylerin Müslümanlar tarafından istifade edilmesini, kullanılmasını istemiyorlar. Dolayısıyla haram kılıyorlar. Bazı şeyleri de Allah haram kılmasına rağmen onları da helal sayıyorlar. Faiz gibi, zina gibi, çıplaklık ve müstehcenlik gibi. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede diyor ki, size Allah'ın indirdiği rızıklardan hangi birini haram kılıyorsunuz, hangi birini helal sayıyorsunuz? Benim size bildirdiğim böyle bir şey yok. Siz iftira ediyorsunuz böyle yapmak suretiyle diyerek Rabbimiz bu gerçeği de bize bildirmiş oluyor. 60. ayet. وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet günü başlarına gelecek olan hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki Allah, insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir. Ama ne yazık ki onların çoğu şükretmezler. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirdi. Yeryüzündeki kafirlerin kendi yalanlarını Allah'a yakıştıranların kıyamet günü başlarına gelecek olan hakkında ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir. Rahman olduğunu bu dünyada bildirmektedir, göstermektedir. Kafire de Müslümana da herkese iyilikle muamele etmekte, acıyıp ve şefkatli davranmaktadır. Ama insanlar ne yazık ki Allah'a teşekkür etmeyi bilmiyorlar. Allah'a şükretmiyorlar. 61. ayet. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِسْتُف۪يزُونَ ف۪يهِ وَمَا يَعْجُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِسْقَالِ زَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Ve sen ey peygamber, hangi şartlarda olursan ol, bu ilahi kitaptan okunacak hangi konuyu dile getirirsen getir ve siz ey insanlar, hangi işi yaparsanız yapın, onu yapmaya giriştiğinizde unutmayın ki devamlı biz üzerinize gözlemci bulunuyoruz. Çünkü ne yerde ne gökte tartıya gelmeyecek kadar küçük şeyler bile senin Rabbin bilgisinden dışarıya çıkamaz. Ne bundan daha küçüğü ne de büyüğü yok ki onun apaçık kitabı olan Levh-i Mahfuz'da, yani Allah'ın yanındaki apaçık takdirinde kaydedilmiş olması. Ne yaparsak yapalım hepsi kayda geçiyor. Yapıp ettiklerimizin hepsi kayda geçiyor. Her an her durumda bütün insanların yaptığı, bütün kainattaki gelmiş gelecek ve şu anda bulunanların hepsinin yaptığı kayda geçmiş. Geçiyor, her anda kayda geçmeye devam ediyor. İşe dalmışız, haberimiz yok ama kayda geçiliyor hepsi. Dolayısıyla zerre kadar, yani gözle görülmeyecek ufak bir parça bile olsa, hepsi senin Rabbin bilgisinden dışarıya çıkmıyor. Bundan küçüğü ve büyüğü de yine aynı kitapta yazılıdır, nakşedilmiştir. Dolayısıyla apaçık kitapta bu yazılmıştır buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Yunus suremizin 61. ayet-i kerimesinde. Böylece bugünkü dersimizde de Yunus suremizin 43. ayet-i kerimesiyle 61. ayet-i kerimesini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.